Jakas? Jonas Verstombos. Hier is de loods aan Mielke Velden, hier wil ik dus wat vrienden. Het weer is lekker, wat klaar. Als ik zal hem toch 90 bijsturen.